Moltes felicitats, doncs, als castellers de Mollet. Més que res, que s'agafin els castells en Tampere, que treballant assaig es poden aglomerar grans èxits. I una colla petita pot créixer i es pot fer gran. Vinga, endavant. Bé, doncs, com heu pogut sentir, hem començat amb la segona novetat que deia, que era la segona cortina, que és la felicitació que també ens va deixar el concurs de Tarragona. En aquest cas, el cap de colla dels castellers de Vilafranca, el Pere Almirall, doncs, que també agraïm l'atenció que va tenir amb nosaltres. I doncs, també parlant de felicitacions, tinc aquí a les meves mans un poema que també de felicitació pels 20 anys dels castellers de Mollet, que ens ha escrit la Mercè Bastida, i també li volem agrair. I tant que sí. Tots aquests detalls són d'agrair. També agrair, van dir que ho dius, amb el... ja que estem posats a agrair, el... hem rebut des de l'Ajuntament, ens han enviat la revista del... ho diré ara, perquè no ho tinc ara mateix aquí, sí, de l'Estenedor, que és l'editor del Consorci de Normalització Lingüística, conjuntament amb l'Ajuntament d'aquí Mollet, i en la seva revista ens mencionen els 20 anys, ens feliciten i diuen que aquest diumenge ja castells a la plaça Pat de la Riba. Molt bé, doncs. I l'Ajuntament també ha enviat ja nota de premsa a tots els medis, a totes les entitats, informant de l'acte, i realment tot aquest rebombori que s'està creant. Sí, sí, i a més, també la felicitació que hem sentit durant la pausa que ens ha gravat l'equip del Posat les Piles d'aquí de la ràdio, que també, per cert, surt. Hi haurà una entrevista amb els castellers de Mollet al Posat les Piles, sí, aquest divendres. A les 9 del matí. A les 9 del matí. A les 9 del matí ens entrevisten. Segurament hi assistirem al president, al Toni Expósito, jo mateix. I res, seran uns 20 minutets d'entrevista en el que parlarem de la Diada i de com arribem a la Diada. Doncs, i ja que comentem, doncs, també es va veure la setmana passada, el dimecres, el reportatge que ens va fer la Sara Escriu de Vallès Visió en el 8 Visió. En el 8 Visió, sí. Va venir de fer una setmana i mitja, divendres de la setmana anterior. Va fer una entrevista a uns quants membres de la colla, va gravar imatges i des de dimecres que ha passat el 8 Visió es pot veure i es pot veure amb les repeticions que fan fins demà dimecres, que és l'última emissió, i en tot cas també es pot veure a la web, al nostre Facebook, que ja està penjat. Bé, doncs continuem parlant de la nostra Diada, concretament del primer acte, de l'acte previ, que és el que dèiem, la inauguració que va tenir el lloc el passat dijous a la Bancapella del Centre de Marinetes, de l'exposició fotogràfica dels 20 anys. Com va anar aquesta exposició, aquesta inauguració? Pues la inauguració, prou bé. A veure, era un dijous a les 7 de la tarda, sabíem que a les 7 de la tarda no és gaire bona hora, però els castellers després desejàvem a les 8 del vespre. Però bé, l'assistència va venir una cinquantena llarga de persones, va venir la regidora, va venir els mitjans de comunicació, evidentment, i no tan sols a la inauguració, sinó el que vingui després. Recordem que aquesta exposició està fins al 2 de novembre, oberta per tots els públics, com deies, a la Bancapella, el primer pis del Centre Cultural La Marineta. Tothom que vulgui anar-hi, doncs, pot anar-hi, perquè l'entrada és gratuïta. Repassem els 20 anys de la colla amb fotos i també hi ha un vídeo. I res, és una exposició d'una seixantena de fotos, potser una miqueta més, i res, convidem tothom a anar-hi. Doncs recordem que aquesta exposició està oberta al Centre Cívic La Marineta, Centre Cultural. Centre Cultural. Centre Cultural La Marineta, fins a aproximadament Tots Sants. Sí, el 2 de novembre, sí, més o menys Tots Sants. Molt bé, doncs continuem parlant de la nostra Diada i ara ho farem parlant amb els caps de colla de les dues colles grans que ens visitaran aquest diumenge. Tenim a l'altra banda del fil telefònic, si no ens falla la tècnica, el Mia, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. I a l'Albert, el cap de colla dels Minyons. Hola, Albert, em sents? Hola, bona tarda, bona tarda. Doncs, com que parlareu els dos alhora, més o menys us farem les mateixes preguntes i aneu contestant. Doncs, bàsicament, què representa per una colla com... bueno, per, com la vostra, doncs, assistir al 20è aniversari d'una colla petita com nosaltres, però que ho fem amb tota la il·lusió del món. Doncs, tu mateix, Albert. No, mira, tu, va, comença. Vinga. Home, doncs un orgull, no?, que es pensi en nosaltres per venir a celebrar aquests 20 anys dels Castellers de Mollet. Per tant, en una plaça que no hem actuat mai, que ens fa molta il·lusió venir i que venim amb moltes ganes de celebrar amb vosaltres doncs aquests 20 anys. Bueno, perdoneu, primer que estic al carrer, ara entraré sí, un lloc tancat, però potser sigui una mica de soroll, ho sento. No, però nosaltres també un orgull, de fet ja hem vingut diverses vegades aquí a Mollet, sobretot me'n recordo l'any 93, on vam poder carregar el primer tresol en aquesta plaça i un dels primers tres de nou que feia la colla, perquè en aquella època no se'n feien tants com ara, i per la meva relació personal amb alguns membres dels Castellers de Mollet com per la colla en si, doncs ens fa molta il·lusió venir, des de l'any passat que és una prioritat, i bé, molt bé venir i fer el millor que puguem. Doncs, bueno, com deies, aquest castell de nou, que és el que dona nom al nostre programa, Plaça de Nou, que és degut a aquest castell dels Minyons de Terrassa de l'any 93 que comentaves. Doncs, sí, digues. No, res, no pensava que em feies una pregunta, perdó. Doncs, pel que hem vist aquest cap de setmana, la vostra actuació dels Minyons, vau tenir un petit problema amb el 3, però cap problema, sí, suposo, no? Sí, no, mira, per sort les dues nenes estan bé. Va passar el pitjor que pot passar en un castell, que és que et saltin els dos nens sols. No és la primera vegada que ens passa aquest any i ens va passar una altra vegada ahir. Bé, estem canviant tot el punt de dalt i quan fas aquests canvis, pensant en un castell superior, en aquest cas el 3 de 10, doncs, bueno, et pots portar aquest susto. Divendres a l'assaig vam fer el 3 de 8 i molt bé, elles han fet molt assaig, però bueno, a plaça, doncs, el castell de veres que anava molt bé, en 3 de 9 molt maco, sense cap problema. Però just a la passada de l'enxaneta la carregar i a la sortida, doncs, la xocadora li va relliscar el peu, un dels dos va fer una mica de moviment estrany i van saltar les dues, per sort no es van fer res i després elles dues mateixes van poder fer el 2 de 8. Vull dir, per tant, sembla que tot està bé, tot i la falta de confiança que puguin tenir una mica i l'ensurt general de la colla, però bé, en principi no ha de tenir conseqüències. Molt bé, i el Mia aquest cap de setmana heu estat a Ses Illes. Sí, vam estar relaxadets i condicionats també pel desplaçament. No vam poder fer grans castells, tot i que vam arribar a fer el 4 de 8 amb alguns canvis. Va ser més allò d'anar-s'ho a passar bé, disfrutar amb les colles de Mallorca, que ens apreciem molt, especialment els lots que hem anat tres vegades, i que totes dues van assolir el 2 de 7, molt contents pel que respecta a les colles illenques, i també, bé, nosaltres, el nostre nen de sorra, tot i tenir alguns tocats i molta gent que no hi va poder anar, sobretot pel tema econòmic, perquè la veritat és que ens va sortir una mica cara la sortida, i, clar, en aquests temps tampoc no pots apretar molt a la gent, anar a totes les actuacions i, a més a més, doncs un desplaçament llarg que costa encara més. Però bé, contents. Bueno, bona tarda a tots dos. Per part de la pregunta del millor, no?, d'aquest cap de setmana, nosaltres, com a Castellers de Mollet, naturalment farem el millor possible que tenim ara mateix en cartera, que suposo que li traurem com a mínim tres pisos a el que vosaltres feu, però dintre del que cap nosaltres estem contents perquè ha entrat molta gent nova, estem fent molta renovació, no? Per part vostra, tant per part de Minyons com per cap de Capgrossos, 5 minuts d'aquesta actuació de diumenge? Bueno, si m'ho pregunteu a mi, sí, bueno, en principi, tot i l'ensurt del cap de setmana, no canvia res als nostres plans. I en principi la idea és fer el 5 de 8, això és un castell que aquí a Girona no pot fallar cap actuació, i després, en principi, jo penso que el 3 de 9 també el podrem portar sense massa problemes, i després el tercer castell l'haurem de decidir entre el 2 de 8 i el 4 de 9, en funció d'una mica la gent que vinguem i els assajos d'aquesta setmana, però la idea bàsica, diguem, si no hi ha cap novetat estranya aquesta setmana, seria 5 de 8, 3 de 9, i després veurem el tercer castell. I Capgrossos, Mia? Nosaltres recuperar una mica el nivell que hem perdut aquesta setmaneta de lags, de pocs assajos, etcètera, etcètera, i suposo que el 2 de 8 en folre també l'hem de fer, perquè si volem tornar a atacar la Torre de Nou en folre amb manilles d'aquí a final de temporada, doncs evidentment és un que hem de portar a plaça. Segurament si l'assaig va bé, que esperem que sí, perquè ja l'hem consolidat també el 5 de 8, i el tercer castell ja veurem. No descarto un castell de nou, tot i que veig difícil per alguns tocats que tenim de la caiguda de la Torre de Nou, però bé, treballarem a l'assaig per si surt algun castell de nou, o 4-8 amb l'agulla també el primer temps de temporada ens va quedar encarregat, també és un tema pendent que tenim encara de descarregar-lo. Treballarem molt aquests dos assajos que tenim perquè surti o el 4 amb el Pilar o potser un Castell de 9. Si això anés molt bé, també Pilar de 6. Bueno, per part nostra suposo que hem... bueno, molt agraït, no? Molt agraït per part de les dues colles, perquè vam apostar a principi de temporada a canviar la nostra data de la Diada per tindre dues grans colles, val? Com Minyons de Terrassa i Castellers de Mataró, que no havia vingut mai. Capgrosso de Mataró, que m'equivocant. Molt agraït per tornar, que es pugui veure, tornar a veure Castells de nou a la plaça nostra. I una altra pregunta que volia fer és... és el primer any vostre com a cap de colla i si l'any que ve tornarem a veure o tornarem a trucar al Ver i al Mia. A mi, contesta primer tu. Jo, home, si ens tornem a trucar per venir a actuar, perfecte, voldré dir que ho haurem fet bé, que haurem quedat contents i que celebrarem els 21 anys dels Castells de Mollet. Si em truqueu com a cap de colla, doncs bé, també, espero que sí. La veritat és que és una cosa dura... ser cap de colla, intentar portar Castells de nova plaça, intentar arrossegar gent i motivar a la colla, no?, amb un gruix important de gent, que sempre és més difícil perquè no arribes mai a tothom, no? I bé, esperem que sí, a veure com acabem l'any. De moment estic bastant content del que hem fet dels campionats aquest any, que hem recuperat sobretot molta gamma de castells en Pilar, el 5 de 8, que l'any passat l'havien perdut, i certa regularitat amb el 3 i el 4 de 9, bé, falta si poguéssim descarregar la torre de 9, llavors sí que dius, home, doncs potser sí que m'ho mereixo, no? Però no. Ja ho valorarà la colla, també jo a casa, temes familiars també s'ha de valorar. A veure, complicat, no? És complicat, ja tinc dues criatures i bé, aquest any m'hi vaig posar perquè em tenia ganes, però potser no era el millor any per mi, no?, a nivell de temps, però bé, ens estem sortint perquè tenim un molt bon equip al darrere que m'està fent molta feina, la veritat. Albert. Bueno, jo no és un problema dels fills, la veritat. No. Bàsicament, però no, a veure, la primera part de la pregunta que responia... Encara que algun de la teva família igual sí que li agradaria que fos un problema pels fills, eh? Bueno, tu ja t'encarregaràs de dir quina és la relació de família. Bueno, bàsicament, jo, aviam, si em torneu a convidar, encantats de venir, si podem, vull dir que en aquest sentit al contrari, molt, molt, molt agraït de l'esforç també que heu fet aquest any per poder portar dues colles grans, i en quant a mi, doncs estic molt indecis, la veritat. És el primer any, tothom quasi que t'obliga a estar, com aquell qui diu, dos anys, no?, perquè el projecte i tal, tinc un molt bon equip al costat, la veritat és que tinc la meva dona, que és la cap de canalla, i això també fa que la casa tot sigui castells i castells i més castells, i quan deixem de parlar de castells seguim parlant de castells. I és un any que ja sabíem que seria dur a la nostra colla, doncs perquè s'havien de fer una sèrie de canvis que tocava fer, i això el fa encara més dur, perquè a més és una colla que té molta pressió al darrere, i la gent exigeix molt, i bueno, i ho haig d'acabar de valorar. Sempre dic que jo al final de temporada, ara mateix si m'ho preguntes et dic que no continuo, però després quan passi l'hivern i passem dos mesos sense fer castells, després es veu tot molt diferent. Vull dir que també, com el Mia, esperar a veure com acaba la temporada, a veure com acabem, i en funció de com acabem, després s'han de valorar moltes coses i prendre la decisió. Abans, si em permeteu, abans comentàveu que depenent de la gent que arrossegueu a plaça, feu uns castells o en feu un altre. Aquí a Mollet, tot i tenir colla castanyera, no és un poble 100% casteller, hi ha molta gent que no ho coneix, i perquè la gent que ens està sentint, més o menys, quanta gent portareu a plaça aquest diumenge per fer els castells que heu parlat? Bé, la gent que arrossegues i la gent que s'acaba posant a la pinya també canvia. Nosaltres ja tenim molta canalla, sempre arrosseguem molta canalla, els germans d'aquesta canalla, els pares, la tieta, els fotògrafs, equips sanitaris, tenim un equip de guardabosses que ens guarda les motxilles, molta gent que col·labora amb la colla, que reparteixen l'aigua, bé, que pel motiu que siguin no fan castells a la pinya, però sí que estan amb la colla, no? Mm-hmm. I els desplaçaments també venen, no només aquí a Mataró, sinó que, per tant, de vegades anem tres autobusos i tanques pinya i dius, home, doncs avui costarà fer el 2 de 8 en folre, no? I en teoria, en tres autobusos l'has de poder fer. Bé, esperem desplaçar 250 castellers i per fer castells de nou és el mínim necessari, mm-hmm, no? A veure, si per castell de 8 i mig, pràcticament també, vull dir que veurem. Mm-hmm. I tu, Albert? Una mica el mateix, em sembla que és un mínim exigible, no?, 250 persones, el que passa que és el que diu el Mia, no?, podem anar a 250 castellers, però després, entre mames i nens i persones que t'acompanyen però que no fan directament castells, bueno, doncs sempre va restant, també tant els caporossos com nosaltres, som prou responsables i en aquestes doncs, col·laborem. Vull dir que també penso que, bueno, també veurem. Nosaltres estem la setmana abans de Girona, suposo que, bueno, la gent també començarà a respondre ja pendent de Girona també. Veurem els que serem, vull dir, nosaltres no farem cap animalada, com sempre he dit, vull dir, quan estiguem a plaça valorarem amb els que som i decidirem, però al principi jo penso que per fer el 3 de 9, si més no el 3 de 9, penso que entre nosaltres i la col·laboració de tothom, penso que no, no té per què dir. Ara, d'aquí a final de temporada, és la recta final, vosaltres, Minyons, José Albert, fins a final de temporada teniu aquesta important que és la setmana que ve, que és molt important per vosaltres, perquè ja fa molts anys que la feu. Alguna diada més, o sigui, la diada vostra, diada de Mataró, també ve ara, o vosaltres Mataró esteu a punt d'acabar? Quatre actuacions fortes a partir d'aquí fins a final de temporada, o més? Bueno, si m'ho preguntes a mi, amb els caporossos coincidirem a Girona ja com els últims anys, vull dir que penso que per ells també és una actuació important, potser no tan important com més per nosaltres, no? Pel nostre calendari, perquè ells també llavors van a Tots Sants, crec, i doncs, llavors està molt a prop de Girona habitualment, però nosaltres sí, ens queda Girona, que és una actuació dels últims anys, ha sigut molt important per nosaltres, i després ja quedaran tres actuacions de preparació per la diada, diguem, eh? Ens queda Guissona, llavors anem a Granollers i llavors anem a la nostra diada, que ja són actuacions de preparació per la nostra diada, que llavors allà doncs, acabem la temporada. O sigui, fortes, dues actuacions i després quatre o cinc de preparació per les cites, no? Nosaltres, en aquest cas, sí, la veritat és que és una idea que ens agrada molt, que fa uns quants anys que acompanyem els Marrecs i els Minyons i ens hi sentim còmodes, no tant com els Minyons, que ja, la veritat és que els hi surt tot, però també amb ganes de fer una gran actuació. 3 i 4 de 9 en folre crec que els portarem, i si som la gent que hem de fer i les proves van bé i arribem en bon moment, i veurem si alguna cosa més. Llavors, sí que la Diada de Tots Sants, en aquest cas, és molt talismà per nosaltres, perquè ens va molt bé, hem anat molts anys, hem estrenat el castell, és l'únic lloc on hem descarregat la Torre de Nou Folri Manilles, per tant, és un castell que, si l'assaig va, doncs, podria anar a Tots Sants. I la nostra diada, que habitualment ja hem fet castells de nou, però ja fa uns quants anys que també abans teníem els Minyons al costat, que ens donaven també més punts per fer grans castells, últimament no poden venir, i també ens resta una miqueta de punts a nosaltres per fer més grans castells, no? Però bé, també fent algun castell de nou segur que acabaríem a la diada el 5 de novembre, bueno, jo per últim fer un petit comentari que volíem des d'aquí, des de Mollet, rebentar una mica l'actuació de Santa Úrsula. Aquest any no crec que puguem, perquè realment les dues colles ballenques van sortir molt valentes de concurs, i això ho vau veure tots, però suposo que l'any que ve que no és de concurs i mirarem a veure si per una vegada podem rebentar aquesta actuació de Santa Úrsula. Això és un comentari teu, no cal que el comentem nosaltres. No, és un comentari personal, eh? Vale. És un comentari personal, no vull que feu cap comentari vosaltres per no ficar-vos al mig. Ja el començo jo, no sé com tenen els Minyons el 4 de 9 net aquest any. Ui. Vale, mira, gràcies per el... Sí, bueno, ja... 4 de 9, has dit, si som gent farem el 4 de 9. Sí, però en folre, eh? Sí. No ho veure net, ho veurà d'anar baix, aquesta vegada. Bueno, nosaltres que folres no en putarem. Nosaltres que ens havíem emocionat. Amb els teus nets. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots dos. Gràcies per atendre'ns al programa Plaça de Nou i ens saludem diumenge a la plaça Prat de la Riba. Moltes gràcies. Molt bé, bona nit. Adéu. Bé, doncs també força interessant aquesta entrevista. Doncs ja ens queda la recta final del programa, doncs és per repassar tots els actes que tindrem aquest cap de setmana. Com hem dit, hi ha assajos extra i recorda'ns els horaris, Roger. Vale, recordem els horaris. Va, de tota la setmana, demà dimarts de 8 a 10, assaig important, dijous de 8 a 10, també assaig ultra important, i divendres de 8 a 11. Ah. Que és l'assaig que se'n diu especial la diada, perquè és l'últim. Ah, doncs aquest assaig que després vindrà... un cop acabat l'assaig, doncs farem un sopar allà mateix a l'era. Sí, tothom que hagi vingut, doncs farem un petit refrigeri, allà posarem una miqueta de musiqueta i a dormir d'hora, que dissabte ens hem de llevar d'hora per anar cap al Mercat Vell. Bueno, doncs anem a comentar que la musiqueta la portarem l'equip de gralles, doncs que hem estat preparant doncs un... D'aquí al CD. Bueno, no és això, diguéssim. És una estona per passar-ho bé entre tots. Ai, ai, ai, que veig els bufexos. Fer una miqueta de musiqueta, ballar entre tots i passar una molt divertida. També posarem una miqueta de música enllaunada, segurament, el mateix divendres, després que les Gralles ens deleiten amb les seves cançons. Després, això, dissabte al matí, tota l'operativa ja es trasllada al Mercat Vell. Sí. A les 11, bueno, els castellers estarem molt abans, muntant-ho tot, però les activitats pròpies per la gent, per obertes a tot el públic, diguem-ne, seran a partir de les 11 del matí, al Mercat Vell, que ja tindrem la gincama popular per grans i petits, que bàsicament serà per tot el centre del poble, tot i que la sortida serà al Mercat Vell, plaça Part de la Riba. Val a dir que a partir de les 10 suposo que començarem a esmorzar. Bueno, sí, correcte. Hi ha actes més interns, diguem-ne, a la colla, que a partir de les 9-10 començarem a fer l'esmorzar per tothom que vagi venint de Castellers. Sí, sí, bueno, típic, aquell típic esmorzar que comença a les 10 i acaba... A les 5 de la tarda. A les 6 de la tarda, sí. I més que esmorzar, també aprofitarem, serà esmorzar més muntatge, perquè com que aquest any no podrem muntar divendres, doncs s'haurà de fer tot, no? Tant muntar com fer l'esmorzar. Que a la fi també anirà bé, no? Perquè aniràs muntant i aniràs fotent un tros de botifarra. Ara vaig a muntar això, un tros de llonganissa, no? Estarà bé. Recordem que, evidentment, el dinar, esmorzar i dinar, que tenim els castellers, i un altre acte obert a la ciutadania, l'espectacle de màgia, a càrrec del Pau. El Pau Segalés. A les 4 de la tarda, amb el passabat de la Ria Mercat Vell. El següent acte serà la Cercavila Popular, que surt de la plaça Pat de la Riba a les 6 de la tarda. Uh-huh. El itinerari serà fins a l'Ajuntament Nou, vale? Per l'Avinguda Llibertat, tornada pel Jaume I, fins a l'Església i baixada una altra vegada a la plaça Pat de la Riba. Una cercavila que ens acompanyaran. Els Torrats, la colla dels Torrats, a Festa Major, la colla dels Morats, a Festa Major, els Geganters i Tradicions i Costums. I veurem gegants i veurem el Moll Fet i... I la Santa Teca i una sardana. Després de les 7 i quart, està calculat més o menys, que hi haurà l'actuació de vigília, en el que es aniran alternant doncs, castells, amb el Vall del Mofer, un altre castell, segurament amb ballar gegants, i sardanes, etc. La Santa Teca, què és? La Santa Teca és una figura que fa 2 anys va fer Morats, que és com el Moll Fet de Torrats, però diferent. És l'objecte... I dic diferent perquè, bueno... És l'objecte de veneració. És l'objecte de veneració. Jo és que parlo amb... Jo soc Torrat de fa molts anys i, clar... El Torrat. I sí, però... El cos de parlar bé, diguéssim. Sí, no, però és una figura molt, molt, molt, molt curiosa. Molt. Molt curiosa, molt curiosa. Mm. I la faran ballar una miqueta. Tot i que no tingui ball oficial, la faran ballar per allà i també la trobaran en tot el Cercavila. Doncs, entre totes les entitats, sí, de tant Torrats com Morats com Geganters i tal, seran una vuitantena de persones, segurament, amb la qual el Cercavila quedarà ben maco i ben lluit. Després, això, l'actuació, mitja actuació, ball i tot això, i després sopar per tots els socis de l'entitat. Actius i inactius. Des dels 20 anys, tothom que hagi estat en algun moment de la seva vida casteller de Mollet, doncs està convidat a aquest sopar. Ho hem etiquetat amb el nom del sopar del soci 1, el 513. Bueno, crec que la numeració aquesta la diem que no acaba de correspondre realment al nombre de soci real. Correcte, però bueno. Perquè són els socis que ara tenim. Val a dir, si algun soci vol venir a sopar, té que adreçar-se a algun puesto. Sí, s'han enviat cartes a tots els socis, també s'ha penjat al Facebook, etc. Per la manera de confirmar l'assistència és trucant al president, al Toni. En la carta que s'ha enviat ja posa el número del Toni, entenc, i en el Facebook, i en el Twitter, i en els mails i missatges, doncs... També s'està fent ronda de trucades, etc. Més que res també per això, per saber... Més o menys, quan serem. Quan serem, doncs, per tota la preparació del menjar que hem de comprar per... Se sap una miqueta el menú, Juan de? No, en principi no. No, tot encara no està preparat. Imagina't, estem a víspera de diada i no en sabem encara. Suposo que farem... A la nostra línia, treballant sota pressió, sí, com sempre. Sí, sí. No puc dir perquè barregen diversos menús, entre botifarra amb lletes o alguna carn en salsa, en caldereta o alguna cosa així que podem... Sí, el que sigui estarà boníssim. Sí, segur. Jo crec que sí. Si no, doncs encarregarem pizzas al pizza... Al telepizza del costat i ja està. Vinga, doncs després del sopar tindrem música. Música. Enllaunada i música, música en directe. En directe. Enllaunada amb el DJ Barrera, que no sé qui és. Sóc jo, però vull dir que no seré jo sol. Sí, acompanyaran el Ramon Torrents i la Montserrat, segurament. passa és que depèn de com evolucioni tot, o punxarem una estoneta o molt, no? Depèn de com arribi la nit. La idea és a les, 20, a les 23 hores començarem punxant una miqueta de música i a les 11 i mitja, 12, em sembla que el planning era a les 12 menys quart, començarà el grup Murphys, grup molletà, que ha tornat ara, va tornar per festa major després de quasi 8 10 anys sense trepitjar els escenaris. Doncs es queda un minutet per acabar de recordar el que queda de dissabte, que és pràcticament això, i tots els actes de diumenge. Bueno, de dissabte ja no està res més. De diumenge, Cercavila, des de la plaça per darrere del Mercat Vell. Fins a, bueno, anar i tornar. Farem un recorregut nou. Sí, pel centre del poble. Passarem bàsicament pel Pla de les Pruneres. La Pau, carrer La Pau, el Parc de les Pruneres, i tornarem per la Rambla. Per la Rambla. Això a les 11:30, i els actes de diada comencen a les 12, amb la foto de família, el nomenament del casteller d'honor, que encara no se sap, i la gran actuació castellera amb Minyons, Capgrossos, Castellers de Riberal i Castellers de Mollet. Doncs de tot això en parlarem el proper dilluns al Plaça Nou, especial 20a diada. I el dinar de socis després. I el dinar de socis després, correcte. Després de l'actuació. Doncs ens veiem la setmana que ve, si podem parlar. Vinga, adeu. Adeu-siau.